تا مصروف است تو کسے بمطابات ہوا مشغول دا چا مخا دا خدای بندگی تا دا توحید کرا دا چا مخا دا خواہش پتا دیدارے کرا ہر قوم راست راہ دین و قبل گائے دا شعر پیش کرو دا مانا دار قوم یو لار دا یو دین دا یو قبلے دا دا گوارے پا باطن کی دا مانے سے ویش حتن باطنیتن راشو جیتن ظاہریتن اما دل ظاہر فرش کسے بتان دا قبلے خود ساختہ ہو کسے ستاروں آفتا برا وہ کسے ان سرا تشرا کسے دریائے گنگرا وہ کسے درخت تلسی و پیپل را ہو کسے کوہ سوالک را ہو کسے قبور اولیارا وہ کسے تانہائے شیدان جنیان را وہ کسے بحکم شریعت حق کعبہ و بیت المقدس را گورا سمرا فرق دے چاہ بھوتان تمک کرے چاہ سور انوار تمک کرے چاہ اور تمک کرے چاہ دریائے گنگا تمک کرے چاہ پیپل ونے تمک کرے چاہ غرد سوالک تمک کرے چاہ لو جاؤ قبر تمک کرے چاہ پیر بابا قبر تمک کرے چاہ سخی سے باہر تمک کرے چاہے شہیدانوں دفتریانوں درگاہوں تمک کرے اچھا دا حکم دا شریعت مطابق کعبے تے بیت المقدس تمک کرے دے تو لکھ لیں گے ہاتھوں سنگا عام تفسیر دے ہوگا دایو قبلے پر پورے ملک ہو چاہ بیت المقدس تمک کرے چاہ کعبے تھا عام دے دار چاہے وہ مخدا ظاہری ہو باطنی ہوا مولیہ ہر سب بخل مخروان نے تو ہر سب سکے بلکہ فاستبق الخیرات الخیرات لفظ قرآن کے لس کر اترا لیں جمع خیر خیر چیز نا خیر دا کل اتنی کل صفتی سیغ لگا نا دا خیر خیر چکل ایسے نہیں کنا نبیات وقت میں نے کل خیر مطلقی خیر محضا کل خیر اضافی خیر مطلق سے تو جنت تو جنت پانے دا خیر اطلاق کئی جنت خیر دے گا ارے تو خیر محضا ہوئی خالص خیر دے بل اسے پتی نشتن سر سر نشتا ہوئی اگر سورہ صافات کے گوشت پہ تکے آئے تو خیر محضا ہوئی بات کرتے آپ کی ازالک خیر آیتا سے ذکر سے ہوتے جنت میں مدن دا خیر دے نزلن تامل مسیا خلو کے شجر تو زخم دا خیر کا ذہن خیر ذاتی اور کوئی خیر ذاتی تو تیز میں نو جی پکی فائدہ ہی کنا اغفر حلال مال حلال مال جی کا نا دیتم خیر ہوئے گی بولے فائدہ ہو پکس لگا دے سور بکرا اس میں کیا کیوں گو رہے سوال کی کھوتی والے کم لا حضرا حد کم الموت ان تارا کا خیرن خیرن کرے مالن دادوار دین کے خیر نے مراد کرے دے تو خیر اسم ہوئی کل خیر صفتی صفتی مانے اس نے تجدید خیر ان بمانے اخیر اس نے تفضیل اگر آپ کو قرآن کے لیے راضی چاہے کہ تفضیلی مانائی اس خیر پر شریعت کے ستر شرعی خیر مکہ تیرسو ماتحل حدیث کی پکولا مانا کرے خیر الحدیث کتاب اللہ کرے خیر الحد حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری سے رہ دیتا خیر ہوئی اب بے در تہلی کی گی شرم و خیر الامور ما کان سنتا و شر الامور المحدثات البدائع شرم داتی غور کارونا خطہ اتبار سنت کی سے آئیتا خیر ہوئی اچھا بدعاتی نو دیتا شر ویلی کی بدعاتیان شریان نی سر جوڑی جا نال خیرات ستو فستبق الخیرات قرآن دشے کوشش کیا وکار تاچہ پر سنت پر موافقین دا سنت نبی تابدار طرف طور مخش ہے دا شریعت مطابق کارون دا مقصد ادال خیرات استباب سے تو یہ بلنا مخش منڈے وال منڈے وال نہیں مطلب مانتے کوشش کر سکتی اب کو تاکہ پارا مکھ بانے مزے دی موارا مزے تاسو د نبی په اتباب باندې لرسه ادب د نبی اتباع سو دا کعبه دی وګړه کر قران کې ایری منډه خیرات کینو دا ورته خیرات نه مني قران کې ایری فصل په کل خیرات منډه کې خیرات کینو تا وي یو باندې مخکې منډه وایو چې اپریل دی تو کوئی بمنڈا نہیں دیکھا ایلال خیرات پچھنو چھ خیرات تم منڈا اگر دا چھنا کار دی چھ خیرات سمرا عام دفت ہو ہر نیکار تا خیرات پہلے کی رہتا دلی پہ اس طرح کی خیرات کی پہ ریجو تا ہوئی پولاو تا ہوئی کی طرح مری پسے پوک کے صرف دیت تا خیرات ہوئی کہ سلی نمد پیسے خیراتی ارکڑی جماعت مدرسے سے امداد کو دیجیے تو خیرات نہیں یار مڑ پہ چڑھو خیرات نہ پاگل خیرات رج تو آج ہر نیکار تو خیرات ہوئی اسے پیغمبر اتباع کی حکم سے بدعت یہ تو سیاحت ہوئی کم لیں جیتا سو رہا ہوا جی اصل اللہ کا سیاحت ہوئی کم جائے جیتا سو رہا والی رات اصل اللہ تعالیٰ ون یقین اللہ پارسی بانے قدرت لریں دانیہ کی تقریر احکام کی چلی گئی نا قیامت پکنینس کی روڑی جو آخرت بنجر نشی ہوئے دنیا کیا رہے ہو پخل مخروان نے ایسا نمبر بتو تاس پارا مخبان مزے قیامت کے بچے جمع شیل پر حساب کتاب کی لیا تھا داغور مانا نو مانے احتمال مجسٹر دیا میں نے اس کو پڑھائی تو والے والی حکم میں تحریر قبلہ دیا بین زن ذکر گئی وہ من ہے تو خرجتا دریا مانا دار من پمانا دا الا الا ائی مکان خرجتا ہر مکان تو چت بار لاڑے تو مدینے نام چونکہ مکن حکم کو مدینہ کیوں کا ول سوال لاتے ہو کہ مدینہ کے بعد تو مکتے ہو بل مل کے بعد بلخوا مکتے ہو اے ننا ہر مل تش لاڑے تو مدینے نا گردو مقبل طرف تمل جرے حرام تام بارم دستہ قبل کلی کے دم قبل ولی یقین دا تحویل قبلہ خام خا حق دے استاد رب تو طرف سے ثابت تھے اللہ غافل نے داغا ملی نہ کہ تاسی کوائے دا جملہ در بشارت دا پاڑ گئے کون نے کمل نے کمل اللہ کو بدلے در گئی بیا فرمائیو من حیثو خرجت فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام تکرار نہیں سے بڑے حروج بعد وقت اس میں وطن اول حکم کو پکڑی کیوں ویم کلی ویم حکم گئے دکلی نہ بار بار دے خو سفر نے اصل دکلی نہ بار وطلے دا خرج کرے نہ سفر لڑ سے لڑ سے تکرار دفع سے تھا ومن ہے تو خرجتے لا ہے تو خرجتا کم ملک سے دبار لارے پر سفر باندھنے سفر کے قبلہ بدلاؤ والے وجہ کا شطر المسجد الحرام سدا کے رکن دے حت تل وسا دان بدلی حت تل وسا وہ باز پکے رخصتی نستا حاجی سے کرا دی لیکن حت تل امکان و قبلہ نہ بدلے سفر کے میم نہ بدلے ازر کے میم نہ بدلے نگور دا تکرار نے بلکہ اول حکم کرو دی جاب اور تو حکم بکلی کے دویم حکم لے دا خروج من البلد دریم حکم لے دا خروج لسفر تکرار نشتا گا چاپ کتان میں لی چاول حکم چرے اول اگر ساکھینو دا حرم مکہ مدینہ کریں اولا ہی کریں دویم حکم من حیث خرج دا سر سو دا عربو تنے حدا دریم چی من حیث خرج تے لاخری ہوئی دا عجم ہوتا رہے برا خرجتا خرجتا کی تانی مال لیا بل موائل دا دریم دلی چی رہو ورسرا ہے تما کم تم فلی جو تم شترا ولی رہو بے پارا کے متفریشی پری بانے سلورم جواب اس پر سلورم جواب کی تفصیلی خان جواب دپارا خبر اورل پکاری گئی من ہے سو تم گئے ابل مانم کو چمن نے پپل مانائی وہ من ہے سو خرچتا دکم ملک نے چترا اوتلے دکم کلی نے چترا اوتلے پہ ہجرت کران اکلے پھر مکہ د مکی نہ راہ اوتلے خیر دزت مکہ بلکہ فول لے وجہ کا شطر ہوں مخائے طرف تک گردوان شطر ہوں کیا پکارو لیکن اس میں ظاہر بظیر ضمیر کے خون المسجد الحرام دوار میں ہے سو خرج تو کتا مانم کے دیش کم زین تر اس سے نہ مختوا پر یہ دنت اشارہ تو دیتا کتا وزین تر اس سے لے کے اندر تامخ آگے طرف تک گرزو ماولی اور زل بلڑ سے رسڑی کی اور طرف تم مخی یہ زل تو رسی کا رسی بولتے اور زل ہاں دیا دیا تنو کی دم مسجد حرام ذکر کرے ان کا سوال لے قبل زمگا کعبہ کا مسجد حرام کعبہ اور کوتڑا ادائے نے کیا تیرا میدان اور بیادائے ہاتھا آگے تم مسجد حرام ہو نو قبلہ حاصل کی کعبہ شطر المسجد حرام ہولے ہوئے شطر المسجد حرام داغ مانا دا جزیہ تم پکی ہوتا کعبہ چرے پر مسجد حرام کے دن نرام مسجد حرام سے چاہتے رہے کعبہ پائے کی ٹکڑا رہا اب بالکل متوسط کی رہا وہ سب کی نو چھ مسجد حرام تا دار طرف میں چاہ مخن کعبے تے مخرائے تا مسجد حرام تے جا مخن اب مسجد حرام کی چھ دن نہیں نبیا بائے نے کہا دے تو مکئی مکے دماوے کا طرف لے تو مسجد حرام اب مسجد پہ گئی سے دن نہیں نبیا بکا دے تو مکین حسابت لین باہر سے نو مسجد حرام طرف تم مکوان شطر مسجد حرام بندے کے اشار دیتا اکڑا چکابل قبلان خود مانز زینرے موز بار کی اخبار اگر کعبہ کے دن نموز جائز کے اختلاف سے پکڑے علماء نفلی منزنا اشترے کری دی رسول اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی اور ثابت دی وہ فرض منزے پکے دن نہیں کرے بارے کرے رہے شطر مسجد الحرام ادا طرف طرف دیا والے ادے کی بڑا فائدہ ہو رہا داسی کرے چول وجہ کا ادل کا بتیم محبا کا بے تکوائم یو کو صاحب کلین پارچا بان فرض کا بل کعبہ چوے نو قبلہ بوا چی کعبہ نوے نو قبلہ بنوا ادل کعبہ کرے لے کعبہ کو آبادی رہتا لیکن داسی کے دیشول کہ کعبہ بننی کعبہ بمخ اتنی یو قبلہ بھائی یو خوشداری کا نا کم آباد ہے صرف کعبے نہ دنگی مکہ کے رشتہ دنگے دنگے آباد ہے یا پری مل کے کچھ قانون کے چکم خلق ہوں سی دائی تو گرو نسا کر کعبے نہ سور اچا کر دیا کو بڑی قبلہ نہ کوئی چیز ہے الا کعبہ کرے لے کعبہ خود دین اللہ دے پادشاہ اللہ نہ دے طرف تمکہ ہے دا سے ماں دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مخ کے دا کعبہ بنیادوں لے کے نڑے دلے ہو حالدار سے قبلہ ہو دا انبیاء ہو دیو جن دا مسئلہ سے قبلہ زمین دا کعبے دا دا ارض سفلا نے چوالے دا آسمان پر کنارے پوری دا چول او کابلا دا قبل رزم بگی گالی کی ہے جی بخل مسئلہ کو سی کئی چلے کعبہ نہیں نمون کی بولے جاد پیدا ارے تو کعبہ بسوں گا نہیں کوئی کہہ رہی کری وہی ملاقات میں چلی جب گورا وہی ملاقات میں چلی اور کتاب سے کعبے کا مختلف ہے ادا سر دے بال متفیف ہو حسین ابن منصور کے مشہور ہے کر منصور منصور کی یاد منصور نہ ہو داروز بھی ہے حسین اگر بے پمگا بانے دان دی لازم سے کعبے لے لوں تو کعبہ لازم دی چم طواف لے راضی دا لی سوتی ادھر کعبہ لازم شامیم پہ کیا غلو نکل رہا ہے شامی مانی یا خلوے دریابو نے دی سمندر کھوار تھی کیا سمندر اور کھار تھی دام بکشتہ کہ دیشی سے کابر ولی ملاقات لڑتے نہیں کہ دیشی عجیب کارو رسول اللہ علیہ وسلم شپگ میل بار ناستو حدیبیہ کے احرام تلے پرے نیت بانے سے کعبے رزم سے طواف دے حکم پکاو چلا کابر حدیبیہ پورے خور گلے رہے کر کہ زمان کہ لخد رسول اللہ گلے رہے مشرکان پریق دینا زمول ورشم کا اگل اللہ نرہ بلولی لگ من کرامت منو باغ نہ منو سپاہی کے پنبی اچت والے راج دا قولو نے غلط کی باز جزیات والا وحی سما کم تم فول جو تم شطر کم جیسی ہے تاسو کر رہے مخن آئے طرف تولے کر رہے لے لائے کو نلنا سے سلورم جواب تفصیل ہو سکتا لِلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ گورا سب تفصیل داؤں تورات کی را لکھلو تحویل قبلہ انجیل کی لکھلو ذریع آخری نبی ذریع صحابہ قبلہ آخری بسی کعبہ بھائی میں پھر لکھلو اس قدی پیغمبر کعبے تنے مخکرے نہ رہے ہو جان گئی سان بے حجت قائم کرے کر کتاب دور پر چراوڑے نے جو تاغ نبی نے وہ لے گائے نبی بارہ چرا لی کعبہ بے قبل تو نے دا حجت بمانے دلیل اللہ خبر سے کا فرمائی دامک والے تاس بدل کے کسی مر اصل اخواڑے آئے کہ مختلف سفیر راضی خان باب دا توجہ باب و استقبال القبلہ کی لکھ لی رہے باب کے بے گورا تھا کہ کعبہ نہیں ہوں بیاہ اسی چل گئے چنتے ہی بیاہ امڑے ہی ہوں لین لا یکون للناس علیکم حجتن بے بارش نہیں خلق لرا پتا سبانی سدلیل مخدر پارا قبل کعبے تو گردوئیں چدا خلق منی دا یہودیان دا ایسان الناس ندا مراد دی پتا سبانے دلیل قائم نکی دل تو جب دلیل لے دلیل بختم شی کنا چھتا کعبے تا مخ کے سوال لاتا چھمونگا کعبے تا مخ کا لیکن وہ سمائی مو سر جگڑے کئی وہ سمشور کئی خلاف کئی مگر آ کسان چینا دھیان بھی ددی جانی سائنوں بھائی سسنا من قطع دیا مگر دامان نہ چدی حجت باقی بات حجت پڑائی جائے نہیں حجت مانا دلیل نہیں اللہ بمانے لاکن لاکن آخ کسان چ ظالمان دی ددی نن فلا تخشونی دائی حکم بسدار سے فلا تخشا مانی زان دخل کو جو دلیل نہ بچ گئے حق بانے کے لکش ہے کہ خلق ان چر سے دلیل کے پڑھنے کی باقی جو ظالمان و خلق انہیں یری گئے مام دا بے دلیل سے لگے گئے تو ظالم اللہ الذین ظلم آج بے دلیل لگ گیا دایو مانا بل داؤ چکو رہا کنک بیت المقدس کی قبلہ یہ کعبے تھا قبلہ نہ کی کعبے تمخو نہ غرض ہے ندا عرب و مشرکان کے پتا بحجت قائم ہوئی کہ دا جبر اگورا دے پملت ابراہیمی باندھ رہے اور کعبے بدل دے پملت ابراہیمی اور کعبے بدلا اور جگہ بکیا کتر دا بدل کی کرن ظالم خلق بیان جگڑی گئی مشرکین مکہ ہوئی دا چرو کعبے تے مکن دا زمین دین مجبور شروع روخا راروان دے من طرف تھا یہودیان بوئی دا اصل دین پر خود اللہ دفلا دی کپا دین ماننے دا جگڑے بکئی کیا نتاسو کعبے تمخ کے لے لا یکون لناس لکم حجتن جب خلق و تعصب آنے سے جگڑ ذہ پاتے نشیم کتا ہے کہ اس میں تیرا جنا کی نہیں للہ جنا ظلم میں نم ما سوار ظالمان ہونا شدی بہت سم جگڑی کہیں اور جب جگڑی دم ہوئی بیزائے جگڑا بیزائے جگڑا بہت خلق نہ کہی چکم کئی نو ظالمان وئیم اور جب دا مختلف معنی مانے ہوگا حجت کو کلوے لکھی کی دلیل تھا یقینی دلیل سورت انعام کے سلورتیا چوراسی حجت بمانے دلیل یقینی وتلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ دا زمون دلیل قطعی چما ابراہیم علیہ السلام نے ورکرو تو قوم مقابلہ کی حجت دلیل حجت کل جدال محضت ہوئی نفسی جگڑا جدال محضہ سورت حامیم شورا تین جلس آیت پندرہ آیت جو گوڑا نفسی جگڑے تجدال حجت ہوئی لا حجت بیننا و بینکم حیث جگڑا نشتا زمین ساسو ترمین الگ کو توحید مسئلہ نوری جگڑے خمگا نہ کہوں لا حجت بیننا و بینکم لا جدال بیننا و بینکم اس جگڑا نشتا دیکھ اور پچھے پلا ہو گونا کلا حجت ہوئی جدال باطل تا باطل جگڑا جی اور پچیس پارس آیات کی سورہ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتهم داحضۃ عند ربہم حجتهم دلی دلیل باطل دلی جگڑا باطل حجت ہے دلیل باطل تو ہے کہ باطل ہے جگڑا دائیں حجت کل کل عذر تو ہے حجت پماند عذر بہانہ اور توئی سورہ نساء کی اصل تین رشتے تو 163 رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل رسولان میں اولے اولے گل دے پارا جنی خلق لرب خدا باندے سوزر پس دلا رالے گلو در رسولانونا پورا پخدے سے دلیل نہیں قائم ہو لے انا خدا سر جگڑا کھولے کہ رسول نے ذرا لے گلے نے چاہے جگڑا کھولے چاہ تو دلیل قائم والے سے نہیں قائم ہو لے دل تو حجت پمانا تو عذر دے حضور نے بے ہوئے لے کہنا کہ خدا رسول خدا ذرا لے گلو اچھے رسول ذرا لے گلو تو حضور ہم نہیں پیش کھولے دلے کے ہم حجت پاول مانا کی پمانا تو دلیل جے ممانا کہ حجت پاندا نفس جگڑا فلا تخشوم وخشونی اس تصبت پیش کیا سر کے صبح چکل ہے دفش وگانا خلق اعتراض کی شور شغب گئی دلی مقابلہ کی بتاؤ سی جل کا ہے نہ مقابلے منہ کھولے یو دار اطلاع تخشم وخشم ویم دار رسو فشکرون درم دار چی وشکرولی سلورم دار چی استعینون بستبر وصلہم پنزم داش ولا تقول لما یقتل فی سبیل اللہ اموات دا کون دست سبت دا پار دی کلک شے مضبوط شے پری کارونا ملوک ہے دا پنزو مور پیش گئی پنزو خبریں یو خبر لارے چفلا تفشاؤں وفشاؤں نی زین دارے چفل کرونی اذکرکم درین دارے وشکرونی ولا تکفرون سلورم دارے چستینم بستبر وسلام پنزم دا ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات علی وقت خماسی خماسی مانے پنج پیرے سدے کارون مانے خاما جو کہتا نا وہ چی پنج پیرے خشیت قرآن کے اتو سلویخ کرتا رہا ہے خشیت چی کلب بمانے مطلق خوف راجی خوف خشیت کلم مرادف راجی کلب بمانے دن سے خوف باندھے سپاہی کی راضی سورہ لقمان کے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما واخشوا یوما تمانا بریزے شاد کے 33 یرو قید عذاب درولنا خافو یوما ویم خشیت راضی بمان خوف مع الاحتراز یرا سرد زان بچ کو لنا یرا دشتیزناو کا زان سے بچتا تھا سورہ نساء تنزیشات کے 25 ذالک لمن خشی اللعنة منکم دا حکم جائز دے دامو روا کرے دے دان چار پارا پکی فائدہ دان خشی لعنت منکم یرا کوئی دان بچ گئی دانت نہ ستاسو نہیں دا یرا دا سر دان بچ کو نہ خشی لعنت منکم گور دادوا مانے پبندگانوں کی چلی گی دا بندہ بندگانوں مخلوق کیوں چلی گی آنت تے نسبت کرے رہے یوم تے نسبت کرے رہے خشی تو میں نو اوئے ارے دم تے بریم خشیت راضی بمانے خوف مات تعظیم یرا تو لے کہے دوجے دا عظمت دوجے نا یرا دوجے دا عظمت نا عظمت ستا ہوئی عظمت مانا قادر دے مطلق عالم الغیب دے واقدار دے نزکت یریگم دے تو خوف ما تعظیم ہوئی پدے مانا خوف ما تعظیم پا خدا پر خاص دے اگر اللہ زان پر خاص کرے لکت دے دے گو گورا فلا تخشاوم وخشاونی یرا دے عظمت دین امکوئیں یرا دے عظمت زمانہ کوئیں سوال دفل جگوڑا خشیت کل غیر تنسبت کی کل خدا تھا اکلم من کرے کوئی فلا تخشم میں یری گئے مخلوق نہ اکل وہی یری گئے مخلوق نہ دا فرق دبری مانے آتا تھا دا اللہ پہ باپ کی جراشی خشیت ما تعظیم تعظیم الوہیت پہ مرادی ہاں مختص سے اللہ پورے اس دادا قبر میں جیری کر نولی دے گوڑا مالک دن فضر دے ٹکر برور سی رابو شیرا پسی او بکٹ را بارا پانی واری سر ترشتی براشی نو دے داغنے کی اریگی دا خشیت تازیمی دے نو دا شرک دے دا شرک شرک دا مار نچی سر اریگی دا للم نے اریگی دا خشیت تازیمی خونے دا خشیت دے احتراز دے سر زان بچ کو لو یا نفس خوف دیں نہ شرک نہ وګوره ته دار څنګه یری الله یو خو پر ایک نقش دا کلک توحید دے کلک بے اعتراض نہ کئی جنگ جگڑے بکئی ظالمان شور شغب بکئی ددی نہ سلیرے گئے بلکہ وخشاؤنی ولی اتم نعمتی علیکم داما سر متعلق للہ یکون للناس ولی اتم نعمتی کعبے وانی تنگ سے کعبے تمخ کہیں یو فائدہ بکیدار ہے کہ دخل کو حجت بختم شی دا یو فائدہ بلا فائدہ دار ہے کہ پورا قوم زخم پر احسان پتا سوان نہیں دے تے اتمام نعمت وئی دا نعمت اللہ پدے امت بانی پورا کر کہ خاون دا قبلتین و گلزول مخکنی امت انہوں کی دو قبلے نہیں دی لخدہ دو قبلے والا آخری قبلے والا کعبہ و گلزول دائمان پریم و فیدادار چتا صبح ہدایت تم اولا لکم تحتدون تخدے پوکم کی ہدایت دادری فیدے فولی جو حکم سر بیان کری نیم کے خشیت دل ذکر کرو چی اور پسی تو آیا کی دلیل چ نعمت پورا کر ان کے ذیم ہدایت در کر ان کے ذیم نفلا تخشم نور و نولی ارے گے نور و تعظیم کا ہے کمار سلناسی گم دامسل کے ترغیب ورکی تاط رسول ینس کے اور مثال پیش کی دے اتمام نعمت خبر آ کے تو مضبوط والی شور ہو رہا ماتا بنے نعمت پورا کرے وہ لے گوڑا رسول اندر لے گلے گرے دبا کو ہے جن شان رسول اس کا رد کراؤ ہم گیلو دام حصہ رسول صداقت رسول اس طرح کا دا دعا ابراہیم علیہ السلام کو اختلے اور پرون تیر شیرا یا اللہ دا کے رسول اللہ لے گی کہ ادری صفات کی داغ پر ذات کے ادری کارو نہیں داغ پر ذیمہ باندھنے اللہ ہوئی ماں کا دعا قبول اگر کمار صلی فیکم رسول منکم اب دعا قبول اگر وہ کمائے پر کیا اور کاف تشبیح دریاسل ترکیب دارے دارے تم نے متی سر متعلق لو تم نے متی علیکم اتمامن اتمامن مثل ارسال الرسول فیکم دانے مت پتا سے پورا قوم دادا سے پورا قول دی لکر رسول نے چتا سو کے در لے گلے دایو پورا نعمت دے یو اتمام نعمت دبل اتمام نعمت پر مثال کی پیش گئی رسول در لیگل پتا سبانی یو انعام لے نداریں گے قبلہ کعبہ بدلا ول پھر دام یو انعام لے ولی داغتا بھی داری لگا اگر رسول کے دری صفات یو لے فی کم پتا سو کے رے تاثر تبر اور ابھی ہے بلداری کے رسول لے دریم داری کے مین کم بشر لے کائن دری بیانی پتا سو آیا تو نہ زمان دا پاکواری تعلیم پاکی تاثر لگا دا بلا عقیدو دا بلا اخلاق و اعمالو نام تعلیم در کی تاثر کتاب و سنت دل تاثر بل سے زیادتی وَيُعَلِّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ خیدہ نبی تاثر تا حاغش ہے چھ تاثر علم ناو تاثر تنو آغا تاثر گورا یعلم کم الکتاب والحکمہ شکر دا بل پشیر چمالم تکونو تعلمون دا قرآن و حدیث میں سوا بل پشتا شکر دی آیت نمالیمی اصل کو الفاظ کی تاثیر سی گنا مستقل فیدہ قرآن و سنت دے ظاہرن تعلیم لیکن دیکھی دن دن بازی دا سیلمون دی باطنیان چاہے منتخب ہی مجتہدین پہ پوئے گی ذیل و اہل علم پہ پوئے گی عام خلق پہ نہ پوئے گی یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اغسری بعض آیت دے بعض حدیث دے پائے کہ دن نہ یو علم دے یو علت دے چدائن احکام مستمبت کی پیبن عام خلق عام مجان نہ پوئے گی پیبن اللہ مستمبتین پوئے کری مستحدین پہ پوئے کری سمر سمر مسائل ترائیس تک امام شافعی سمر آئیس تک امام مالک امام بخاری امام ابو حنیفہ دیو آیتنا دیو حدیثنا سمر مسائل رو پاس دا تعلیم تالنو در کریں نبی بفل الفاظ کی دا تعلیم ورک باز علم پہ پوئے کرن حدیث کی آیت اشارہ لکل آیت زہر و بطن و لکل حد مطلع ہر آیت دا سے ظاہری مانشتر ہے ظاہر والا پہ پوئی تو باطنی مانشتر ہے اہل باطن پہ پوئی اہل باطن ناخیت والا پہ نوئی دا زان تجھے متصرفہ ہوئی اہل باطن نمراد دی مجتہدین و نکتے پہ پوئی فیلل پہ استنباطات پہ پوئی اور کلے چاہے تو پوئے دے بل سلے پہ نرے پوئے نو دا بل سلے بہم مجتہدی نہ دار سڑے مجتہد نہیں کہ خدا برآمد تقلید کی گیا تقلید نہ خچرے نہ شخلاس دے رہے بولے تو دنیا مجتہد نہ رہا خام خواب روانی پپاج مسائلوں کے اس کتاب کے نہیں ظاہر حدیث کے ظاہر نہیں بلکہ معلوم تکور تالمونی باطنی خبر ہے اگر باطنی خبر اہل اجتہاد رہی چلے رہا اب تو دارا تابے داری کا دے تو تقلید ہوئی دا مستحد تابے دار ہے تو تقلید ہوئی بے دلیل اتل تو تقلید نہ ہوئی دخواست کیا مانا جوڑا کرے گا بے دلیل اتل چار چا پر گیا تقلید نہ مستحد پس اتل دا فشر تقلید دے دا دے نو مت نش اخلاص ہے دے نو سنی نہیں اخلاص تھا بولے یو عالم تری ابن حجر نکلی مثلا تو پلان کے رائی چیرے دا ضعیف دے پلان کے ضعیف رے افلان کے صحیح دے امام بخاری مال افلان کی استاد نہ روایت کرے رہا استاد نہ خطر رہے دا خبر ہم مانو اور دیا مانی بے دلیل مانی ٹول کر دا تقلید دے گا ہاں ٹھیک دا کم سے منسوسات تھی نو عالم دا نف دے پائے کہ تقلید نہ کری عالم دا نف دے ہم شرط ہے اکم سے قیاسیات تھی نو پائے کہ بولے تقلید نہ کریں تو مستحد نے کہیے نو مکو تقلید ایسے کل تو مستحد قیاسی مسئلہ کے مستحد نے نو خام خواب تقلید کے منسوسات کے مکو تقلید کل سے تعلیم بشرط عالم کمارم تکون تعلم شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحم اللہ سیدا خلق ہوئی جی اغدا سے ادا سے ہو دعوے کتاب نے مارا اوڑے اگر خط لکھی بادشاہ تھا اغم مقلدم امام محمد امام احمد بن محمد بن حنبل زدا پ مذہب ام قلد میا خدا رے جی وقشاؤنی بل فس قرونی اسکر کوم فس قرونی اسکر کوم وسکرولی ولا تک قرون دیتا تو سب بتا دوں تشجی اور کلے شریف سور شبق جڑی گی پڑے مسلح قبلے پہ مسلح دار نور تاکار کرے دین بیانول سبق ہے نور فرض کرونی واحد اگل داکار پکار دے خشیت نہ رست سرے فرض کرونی دا اللہ ذکر والے پکار دے مایا دائیں بتاسو یاد ہوں اللہ ہی مایا دائیں زبردست یاد ہوں ذکر مکنویلو قرآن کے ہدے رومانو باندھو بے مقام کے مفسرینوں مختلف عبارات نکلی اگر تفسیر دفت العزیز راہ ان کری اگر ٹول و تدا اشارہ من شامل لے آسر پکے رہے اس قرونی بے تعاتی یا دعائیں ماپ زما پتا بدا رہے زبیا دوم تاسو پر احمد و مغفرت داما تا زما تابیداری کا زبر تم آخر زین لائے اس قرو نہیں بل مجاہدہ یا دعائیں ماں لرمان مجاہدہ کا وین اسکر کم بل مشاہدہ زب تاس یا دوم پر مشاہدے زبر تاسو لدیدن نصیب کم دریم دائے اسکرو نہیں بد دعائے مایا دعائے بدوا مانے واڑے نہ اسکرو تم بری جاوا زبتا سیا تم مانے دعا بدل قبل سلو ہم دائے اسکرو نہیں بے تزل یاد کے ماں ماتا جی کا اسکرو تم بے تفضل زبتا سیا تم پتا صبح مہربانی کو بزم دائے اسکرو نہیں سی ملے میں ناس زمایا داش پہ غلط جماعت کے کوائے دلت سے زما یاد آ چکے خلق تو زما دین بیان کے ناس کو رکو فی ملے من الملائے کا زبتا سے بڑا پہ جماعت دم ملے کو کیا دوں ملے کو تمہیں تین سوری لاب دی وہ رہے کا حدیث کے راضی پگم دائے کرو نہیں پھر رکھائے ماں پر وسعت پہ حالت کے پنعمت پہ حالت کی یاد آئے ناس کو رکو فل بلائے زبتا سے پہ مصیبت ان کی یاد ہوں وم دائے تنی دیوس کرو نہیں پھر جو یادوائیں ماں لڑ پاسان کیا کہ ناس کو رکو فل اسرے زب یادوں تاثل پتنگ کیا کہ اتم دائے اسکرو نہیں فل حیات دنیا یا دوائیں ماں لڑا پجند دنیا کی چیز جن دیا یا دوم بز تاسو لڑا پس سمرکتا سونا انتا بز پوشا مکار میں پوشا جزا بذر کو نہم دے تنیز دے رہے اس کرو نہیں فی دنیا یاد کہ ماں پا دنیا کی زبتا سو آخرت کی رعایت کم لسم دائے اس کرو نہیں بلو بودیام اس کرو کم بلو لوہیام تاسو ماں یاد کہ پا بند لگے زبتا سو یادوں پا لوہیت زبر اخبلو لوہیت شان تگورم کم یو لسم دا اس کرو نہیں بے صدق والاخلاص ناس کرو کم بے مزید الاختصاص تاسو ماں یاد دوائے پا رشتیاں خوب اخلاق زبتا سیا تم پزیات مہربانوں پزیات اختصاصات وہ بعض سورج ذکر کو اللہ اشارہ سے دیتا ذکر دیتے ہوئی چی دعا کے نغاڑے ذکر دیتے ہوئی چی رخ نہیں یاد ہے پتا جی ذکر دیتے ہوئی چی رخ تو آپ تو تابے دارین کے ذکر دیتے ہوئی چی رخ طرف تاجین کے ذکر دیتے ہوئی چی رخ کتاب بیان ہے درس و تدریس کے پہ جماعت کے دل کے ذکر ہی کر پچھو ذکر صرف دانے کی تذکرہ والا یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ کہ مطلب آئیں نہ پوئے گی اور اذکر کمیڈی اونچا تو جزا ذکر کرا بس ذکر اونچے تو جزا کرے دارے سے خدا پخت دربار کی رایات کی خان ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے ہوئی خان اشاعر ہوئی گرچہ کس کس برائی سے ولے بائی ہم آم کس ماں قسم بدے بدے بھی خدے فل سرا ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ذکر زما دخلے پر دربار کے ڈیر خوف دے دخلے پر دربار کی زما یاداشت کی وشکری لی ولا تکون دے در وضاحت لی تسری کنی اللہ وزم شکر کے شامل دے شفر کرنی والا ونہ نا وشکری لی شکر مانا وقت کی تیرے شوا شکر کا زما احسانات زما مانا احسان منل سے بے توحید و سننا ولا تکری نانا شکری مکو زمان تب تک کفر کفران دے نا شکری چور پر شکر دا اللہ بکے توحید بیان ہے شکر دا اللہ بکے سنت بیان ہے دائے تابی داری بے کہیں اما بنے مطلب ہے کہ فات جس دیتے شکر ہوئی ولا تکفرون دے اوسر ولے ہوئے وش کرو لی پورا ہو کیا نہ دا مطلب چسو کوان لی چی شکر کہے زمائے اور رضو کہے دو رضو کہے بیا خیر دے کہ نہ شکری کہے نہ لا تک فرون نہ شکری بس چرے نہ کہے پریبان ایک لک بدا خبر ہو رہا گران کارون استا مخطری نئے ایمان والوں پری سر خاص مختص ایمان صادری تقاضا کئی ہاں اے ایمان والا چرامخ کا نئے خبر امن علی نہ نبی تابیدار سے میں سعین ہوں بے صبر و سلام زان کے لگ کے بصبر و بمان جو ہوں داخلاف ہم زان کی پیدا کی صبر و استقامت نکارل ہے تکالیف برازین اکلک یہ دیکھا بل منس کو ہے ہمونس یقیناً اللہ رے خاص مرگر صابرین ماں مانے مختما کرے ماں دے کی میت خاصت ہوئے میت خاصت اللہ سی مدد اللہ دے خاص مددگار صابرین صبر چکی نو اللہ بر اسرم مدد کئی اللہ بر اسلح کئی آخری دا گرولا تقولی لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات رب تم دے سر داؤ استعین بے صبر و صلاۃ صبر و صلاۃ بان استعانت کوئے فیضا قتل فی صبر فلا تقولی له اموات پر اس صبر کی کہے سڑے شہید چھو تو سو بولے بس صبر کو وہی نہیں ہے لیکن وہ بھی وہی نہیں کر صبر کی کلے سڑے مری لیکن کلے سے تو صبر کی تھی سبھی اللہ مرش سڑیں گے بھائی شان گائیں دا کافرانوں گنتا مشرکانوں گنتا دائی پشانتے وہ تن گو رہے انہیں ابھی سے چل کا کم کسان سے رکھ رہے پلار کی شہیدان چل بڑیر صبر استقلال دوج تی بڑے مڑا سے زانے برباد کو پزانے دنیا ہم خراب اکڑا پزانے آخرت ہم خراب کرو پزانے ارد خراب کرو پزانے تو لے مزے قطع کرے دام شرکان ہوئی منکرین ہوئی کر یہ سڑے پر توحید شہید سے یہ سڑے پر جہاد دا افغانستان کی شہید دے خدا پارا دل تو سے ڈلی دی ابھی بھی مر ایسے جانے مر گئے پتا نہیں ایسے مر خراب کر وہ لیتے ہوا سی سے میرے لائے اللہ دین لوگ چتوالی دپا رہا ہوں بے لائے کلمت اللہ یقتلو قتل خوش سر پارا قتل سے دے پارے چلا اللہ دین نے اچت سی پمل کے پرے مل کے اب افغانستان کے لیے اللہ دین اسلام غالب سی دیر پارے چو سڑے قتل کریش مو تا سو سدام روی امواتن مانے ہوم امواتن مقتدا دے کے عزت سی تو مقولے جملے بلکہ راست دی بل احیاؤن بل ہوم احیاؤن بلکہ داری او قسم جندی زمانہ وقت یو قسم جندی نہ کہہ رہا بل احیان بلکہ داری یو قسم جندی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو بالکل شعور نہ لڑائے دائی پرے جن باندھے تاسو دائی در جن شعور نشتا نہ پوئے گئے پائے جن لکن نہ پوئے گئے خو مانا ہے کنا دامو ہے چھ بس دینا مانا نہ بکہ انکار اشارہ دیتا صبر و استقلال چی کہے کہے کنا پدے کی کلے انسان دخل پلار کی شہید شینو خیر دے خپکی گی دینا دامو آئے چلے مر لڑ تباہ برباد سے نہ بلکہ دب بل جو نہ حاصل کر بل احیاؤں بولے مقام حاصل قدان نہیں کرن ہو اللہ نبو انکم لشائے من الخوف اللہ ہی دار صبر سر لگوا تھا تا صبر گوری صبر اے معاہدہ کلب صبر کے مر سے شہید سے خیر دیں کمر نشے نور سیزو نہ امشتا کانا سو سیزو نشتا رہے خام خاص آز میں قوم پتا سبانے پر لغون تکے دیاریم اور دلو گیا دا کموالی دا مالونوں دا کموالی دا زانونوں اور دا کموالی دا میں اور دا غلوم ولی امتحان دربانے قوم لے تصویروں تلے تصویر مقدر دیا پھر ذکر ہی کرے وقع فکا تکے کیرا خبر پورا کا خام خا تاسمان امتحان کو خدا خدا امتحان آخر بشین لگون تم بشین من الخوف کل بگور داسی دشمن بغربان غالب سی مشرکان مبتران و غالب سی دربان نے ائی بس جرگے کڑی چی وجنو ہے پنچریان وجنو کل بدا چکی کا خوف بدروان راشی خوف تبھی راجی پر چلی تاب رخبہ امتحان خیر کل بدا چل جو لوگ بدروان راضی ڈوڑے وقت کما ملائی دان چې تاو تختې جره دته ډوډۍ کومه نشته خیر دلو کې تیرا تا کله بدا چې ستام مال دی هغه کې باندې موږ تیار راشیم نقص من الاموالهم مال دے کل دس کے دیشی چی مشرکان براشی کافران و ستا کور بتا لکی ستا مال بتا لکی اوبے سیدی زلان بخدے بدار کی چیز آتی کلا والا نفو سے نفسو نبر کم شی ستا مر گرے وئی و خلق بے وئی قتل بشی مر گرے وئی لڑ شیخ کلا بستا مر گرے پخپل مرگ بانے وفات شیخ مر گرے وئی کم شی وستا مراد دارنگے میں وہ غلی ملی ملک تاسم کا شرا بغلا نہ کھینچتا باغ سے اب اچر کرنے والا گئی کل بھائی کا سے داول دے پارے سے سبر بکایا داورا جدھر باندھے تو خدے بلار کے بندے کے دام امام شافی رحم اللہ ہوئی خوف جہاد تم ہوئی پتا تمہارے بس جہاد کب پر دی وجوے لگا روجے تو ہی رو جب ہم در باندھے راضی نفس من الاموال ویری کی زکاتون ہوتا ہوں والانفس اغا شادت دے و سمرات میو نمرات دی بچی کلب و بچی ستا سمر کی دامی رب تلا رہا سمر بکے و بشر صابرین نلو خوش آلے خبر ورکا دے صابرین ہوتا چھ پدے مصیبتوں کے سوک لک دین خدا بے خوش آلے سادی اس سواد دارے صبر ہو کل کافران کئی کر قرآن پورا خبر ہے کل یو کافر دے دیر سخت دے رہے آغم پلو گا کہ تند کے بالکل کلک دے پر جنگ کے کلک دے کافران پر جا کے جنگ کے میری نہ سر کلک اجاڑ دی گا نامگار کیا تو صابر نہ آئے شدت صابریاں اللہ جی نے صحابت مصیبہ صابر خواہ کسان دی چکل اس مصیبت وطور سی کلگی کدیری قالو بس داخید لری چھے انا للہ یقینا من دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کی ہوں من رخ دے مالو دا دا مملوکانی ہوں اے یقینا من رتو لاغت وردر دوں صابر دے تو ہی چاہ خیدہ رتا وحید دا مطلب رہو مصیبت کے بیدا سے نکی جلخ دے نا سواب بدتا چلے ہوئی یبا بارہ مدد سے مصیبت کے دان ہوئی صرف خدا نے شکایت کی چیا خدا بس ملی دلی ہو نہ بلکہ مصیبت کے زان اللہ تسپاری نہ للہ ان کا ٹوٹ ڈال رہا ہے خدا اس کا اختیار ہے ان کا بندے گان دل تاہ سے ان کا بس دنیا کے نہیں بلکہ ٹول بستہ طرف کا ضرور ہوں داؤ کو وہ رکے مصیبت پہ راشی حدیث کی راشی دیوا مڑش کے نام دیوا مڑش ہوا وَا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مصیبت نہ رہتا دانے کی کلم مڑے اسی ندی بدا سکے ہوئی اِنَّا لِلَّهِ الگ ہر مصیبت کے خدا آتا اصول پکے ہوئی سے مڑے اسی کا قالو اِنَّا لِلَّهِ تو پہلے کہ قالو پکے مو آیا وہ بڑا قرآن نہ مانی پاس گئی قالو کے استاد صفت بیان کر رہے مقولہ بھائی ذکر کے انا للہ وانا الیہ راجعون دری صابرین بشارت کر بشیر چویلوں دری بشارت دارے جو لائے کالے ہوں صلات من رب رحمان دا کسان پری بانے مغفرت دے تاریخ نے دی درب دا طرف نہ او خاص مہربان اور دا کسان دی کلک ہدایت والا دائی المحتد صلوات سرے من الرب المغفرت والثناء دا خدا رہ طرف نہ بخششونا دا اللہ رہ طرف نہ صفتونا رحمتن دا اللہ خاتم مہربانائم اور جیاتی پر چلا دارا چلی لے ہدایت عمر کرے رہے حدیث دا بخاری کی راضی حضرت عمر فرمائل نعم العدلان و نعم العلاوام نعم العدلان دا دوان دین دیر خدی اور دا علاوہ چی تیرا پاس رہے دام دیر مزیدار رہے لیکن سورلے بانی اور طرف انڈے کے دوان ڈگ دی علم کر بار کی دوان ڈی اور دکل ہے پھر پاس زیادین سے شے یہ تھی دا دوان ڈی دی اور طرف تا سولوات تے بلپا رحمت تے ادب پاس ہے تو لدا زیاتی خرے چو لائے کا ہم الموت محتدون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون دایت پہ منگال سنت والجماعت دا منو چھ پس دا مر گا یو حیات برزخیش ترے پس دا مر گا یو جون دے یو نو دا جون اغیطا برزخی حیات ہوئی تعبیر رہنے کی پا حیات برزخیہ اغیط سر سر زم دا خبرم نا چھ تعلق دا روح دا جسد سر نشترے بائے کے روح پا بدن کی نرے چولے تعلق دامن کوئی او قسم جن دے نو خدا سے جن نہ رہے شروع ہے پوپتن کے چولے رہے دغ سے جن برزخی تر قیامت پر رشتہ رہے قیامت کے بدیا پاسلی جسد کی روح واچی دننا ناغے طویل کی بیال باسے بادل موت حیات حقیقیہ دابل زمگا عقیدہ دال سننا اگر حیات پر ذخیرے چلے پائے کہ عذاب نہ پائے کہ تنعیمات تول بائے بانے مرتب دیں خدا یہ طریقہ چھ سنگا اللہ غواری اس خلق دی دے کہ افراط و تفریط کے معتزلہ خلق و منکرین حدیث عجیب نشتہ نشتہ حیات مرا حیات دا قبر کم دینا عذاب دا قبر کم دے نشتہ اگی ہوئی دریا سمانا ابھی دہت مانا دارا چی بل لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات دارا متزلو مانا مو اگا جادا چی قتل شدہ اللہ پلار کی چھ دے با نیشم مڑی بل احیان مانے بل تیوحیونا بلکی دی با جوندی کی گی پا قیامت کے تیوحیونا مفسرین زمگا ہوئی آل سنت چولا کی لا تشرون بیا سمانا تاس پہ نہ پوئے گئے جنجی گیا کہ وہ ہم پوئے گو ٹول کرنے سے جنجیشو دا لفظ لاش تشعون تعلق در ایمان سر نہ صحیح نہ سوگ حیات نہ منی دگا ادا غلط ایمانی کوئی دا غلط بعد پائے کہ سنور تعبیرات پیدا کی انکار سے نج دیں جی ہزار قبر نہ منم ڈاکٹر آسمانی را رہے عذاب قبر نشتا لکا جب ہے عذاب قبر کو یہودیان امنی یا مسلمان آنے امنی حدیث کے راجی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ یہودیہ قدم کر رہا لہ ماں تے خدای دے دا عذاب قبر نہ اتاتا ماں دے دا سو ہے رسول اللہ علیہ وسلم چکور ترائے ماں تے دے خضر آگلے وہاں اما تے دا کے ہوئے جو خدا نے دا عذاب قبر نہ بچ کر دا ٹھیک رہا اگر آؤ کا نا اور دعائیں بیا اور رسول اللہ علیہ وسلم پس آئے نا قول اپمان ذکر بے دعا لسل آخر کے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر نا عذاب القبر لفظ نہ چھ منکر شی کو حدیث نہ مانی کر وہ عذاب القبر نشترے مانس تو حدیث نشترے زیدہ مان اور یہ دارے چھ کیفیت اس سرے کیفیت کے لگ بیان اور تشریم کو لشو اور سچر پلا تشہرون کے بلا لشی خان پورا تفصیل لشو کو لے بولے اللہ فرمائے لیچے لا تشہرون کر اسے تفصیل چھ پیغمبر کری مفسرین کری وضاعت کری ناش کرے گا دا فرمائے آ خلق دی چھ دا تفرید کرے دے سرا حیات نمان سرا عذاب قبر نمان دویم طرف تسری افراد والا ابھی وہی چھ بس دا مڑی تو جن دینی دا سی جن دے لکہ سنگ چھ دنیا کی جن دیو اور کلے چھ دا سی جن دی دینو آوری مو خبریم کئیو گرزی مو احجن لمزی اور جہادن لمزی جنگنو کی شریکی سی رات دا سی جن دی کلت وہ گو رو اپلان کے راغلے ہوگا آگر دے دو اور جہاد کی شریک شو تین سات کی جنگو ویدا زر جیبا بارا گلو تب خلق بمونا پر اٹک پل بانے ورزول دبا راغت صدا سے جیب کی بیچ چل خا ادا اولیا راغلی دیر سے دا اولیا بیا تو بنگال بجنگ کی ادشی شاید دنواغت یا اس سے سخی سے گزرے دا جنگی جنگون کے بھی شریکی احجن لمزی دی خان امنزنا ہو کئی کئی قبرونوں کے دی بالکل حیات دنیا گن لے سے بالکل حیات دنیا جن لے حیات دنیاوی ڈیر فرات کرے رہے مونگا لحق سیو مونگا نہ افراد کو نہ تفریح کو مونگا یہ حیات سرے حیات قبر حیات برزخی لیکن دا سے نہ دے حیات دا دنیا پشانت رہے حیات دنیا یہ رہے حیات دنیا وسطہ ہو گئی اللہ کو سورا نہ اور کہیں چبلتے سے نل حیات تا دنیا اور آخرت و خیر ہوں آپ کام داستہ سو حیات دنیا یہ خواہ رہے سوستا وہ خواہ دے گا بولے حیات دنیا یہ خواہ بے مقام کے اس تشریح چداب اللہ حیام کے کم جن مراد دے دا خبر ہو آیا دا جن مراد دے کہ روح با پری جسد کی عمر بنی بالکل دا مانم گو کچھ مرندری بالکل جن دری نہ دا مانا خود قرآن نہ خلاف دا بولے قرآن پاک کے دیتے اموات ویلی سورہ نحل کے گورا یہ اجتماع دا نحل 21 والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئاً وهم یخلقون اموات غیر احیاء دا خلق چو ترا مدد سی دفدین سے وام پیدا کو لے نشی سوشے مخلوق دی اموات مڑوی غیر احیاء سنگ مردی دا سے مرگ سے جن پتی نشترے دایت دبوتان فبارکی نا یہ مسئلہ ختم شاہ عبد القادر لکی آگا دلان دے دال بزرگان فبارکے مرو بزرگان فبارکے یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں دایت دا چاہ فبارکے سے مرو بزرگان عبادت گئی ویسے دو بندے نے شاہ عبد القادر تفسیر نہ مانی تفسیر علمانی میری دایت عام نے دا زیر قول غیر زیر قول پر تو شامل ہے اللہ فرمائی اموات دا ہم مروین اموات اور پہلے کہنا شہداء پکی داخل انبیاء پکی داخل غیر واحیائیں نبیاء اور سرسلے ہوئے حیات دنیاوی اور لوئے کا حیات برزخی اور لوئے حیات برزخی دائن نفی ہونے سے کولے بولے بیاہ معتدلی گرز داخل نشے لے چکے روحیان برزخی جن نشترے داخل نشے لے بیا بر طرف تلاڑے حیات دنیاوی وہ آئے جن اموات دامڑ دی غیر احیاء حیات دنیاوی نشترین دا خبر وقت ہے اس کم سرے سے حیات دنیاوی اشترے نہ دا غیر احیاء مان لی منگتا ہوں کی سمان دے اموات غیر احیاء دی آیت نہ دائے جلک معلوم شو پتہ معلوم شو کہ حیات شتا خدا سے مشتا سے نشتا پکے یو قسم حیات شتا دے یو قسم حیات نشتا دے التویلی غیر و احیائن دلتوئی چی بل احیاؤن مانا پتہ لگے رہے چی او جون شتا او بل جون نشتا دے قرآن تصور پخبل پیش گئی اس آیا میں جون چشتا آ جون چشتا دے دا سدے چی روح دے پا جسد کی نہ روح دے جسد نے جدا رہے یا خدا موت مانس دا دا قتل مانس دا قتل مانا دا کنا چاہے اخراج دے روح دے جسد نہ روح دے جسد نہ باسے قتل ہوئی دیتا کنا چاہے روح دے جو وجود نہ اتلے نہ تو زخمی ہوئی تو مقتول نو عزت لمیوں تلو لمیوں جرحو خون ویل. اب قرآن پاک کے روح دے جسر نہ تر باس پوری جدا ہے اور باس بولے کرایہ پورے دے رہے ہیں جدا رہے لگا سورہ زمر کے بول رہا سورت زمر آیت دو سلوے اللہ یا توفا الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت فیمسک ان بند سات لے سام روح بند سات لے اگر روح سے پکم مانے دمر فیصلہ اللہ سے بند ساتھی نسک بے پھر آزاد کی دا ادا اگر آزادی وہ ارسل الاخرى ارم مجھا گیا کوئی یوم سے قوم اس کو سدا ہوئی شدہ انساک اللہ تعالیٰ شدہ انساک دروح کر رہے دا وے صرف یوشپا پورے کری صرف یا وے تر جنیش پہ پورے کری جنیش پہ روے سے بیا رہا ولی جنیش پہ ربیا رہا نو گرے سورہ سبا کے واقعہ اب ارے دلیل سوال صاحب جو سبا اب تہ قضا ہوئے کہ نا فیم سے کلتی قزا الموت دا سورا ہوں دکشور ددی یو مزداق ہو گورا قزا الموت پچا کرے گا پلما قزینا لہ الموت اب قزا دمر گی یو زن پر سلیمان علیہ السلام کرے وام نو قضاء سے پچاوانی ہو کہ نسی چل گئی یوم سے کو کا روح اتنا دمرا بند تاکل ہو شما دلو ملا موتی الا دابت اللہ زی تاکل من ساتا فلما خرام مرگ بہت سلا بدا بانے کڑی دانو روح اتنا بند کڑی رہے دے اولار دے اولار دے خو صرف دام صاحب پر تکیا وانے دام صاحب ایخ چکل ہو قولے لنشن روح پا کنو نو فلما خرام زکا اپرے ہوتا ہے مفسرین نے لکھی کال یو کال تر کال پورے ہو تو روح نہ دے واپس کرے کال پورے نہ واپس کرے داروح والا پتن کی بیا کل آئے چاہیے ہمیشہ وہ بندی دا بولا چاہیے کہ نا سورت مومنون کے گورا روح بے ذکی دا بدن سر پرز دا قیامت آئے دا قیامت رز دا سورہ مومنون کے پنجل و سات سما انکم بعد ذالک لمیتون شفارسم سما انکم یوم القیامت تباسون تاسو بر طول مرائیں ار کلچ مرشوین بیاب پری مینس کے سئی سما انکم یوم القیامت تباسون باس تو افخال روح فی الجسد شرقائد کے ہوئی روح پر جسد کے داخل اول بد قیامت پر الوانیم روح بات داخل ادا مانا سورت تکویر کے مان سورت ز شمس کو ارب وہ میاد داہ وہ زن نفوس ہو زو ویجت دا قیامت داس روز زن نفوس ہو زو ویجت ردت الروا ہو الشاد السلیام اکرم دا مانا کئی دا قیامت پر بانے بادا ارواح یو زیکی دا ابدانو سرام پتہ ہو لگے رہے دادت تب بلشا جون دے آغا جون چپائے کی روح تو جسد سر یو زی پر جسد کے دن نہیں آغا تعلق خود دنشتا کا خانو دا روح بکم زی ہو ترتیس سر خبر آ رہا بل احیان مانی یو قسم جن دے دا سی جن دے سی روح پا بدن کی نشتہ رہے آیا سورو پا کڑی نہ باندے روح نشتہ بدن کی اور محکن حوالم دشاہ عبدالعزیز پیش کرے وا چاند دے مقام کی خاص پیدا اور کئی یو سلشپگت یا سفر در قبر تعلق روح با بدن نیس قبر کی تعلق در روح دا بدن سر نشترین دا تائید شدہ آیتون امہ کے روح ایرے بدن کی ندے چولین خن دا روح کم دے رہے روح بس زی کی کنا دا روح چھ کم دے رہے دائے سفتم کتابوں نے لکھ رہے کنا التظار پر سے پائے کی اور کرے شرع عقیدت التحاویہ غلط خیم مجموعۃ الفتاوی کی مائع ذکر کریں کتابوں نے تفریح کی مجموعۃ الفتاوی یولسم صفا شرع عقیدۃ التحاویہ سلور سوا سلور پنزو صفا متانہ فتاوی سندی دا خزانہ روایت خلاصہ بریس اور دولت صفا پائے کی نکری مستقر داروا حکم دینے یو کی دانی دی ویلی تو مستقر دروح چلے پا قبر کی دن نہ لے دا قولی چاہ نہ لے دچائی لی چھے دچاہ پا جنت کی لی دچاہ پا لین کی لی دچاہ دشنو مرگو پا ججورو کی لی دچاہ پا تور مرگو کی لی دچاہ دا اسمان زمان کی ترمین دا ویزان دی دا سی اقوال شتا پا کی دائی پا کنی دی ویلی چاغرو ہے پری جسد کے دن نہ رہے دن تو مستقر کے رہنا اس دے کے وہ سوال پیداش اور سوال دارے سوال دارے کہ حدیث کی راضی روح بدن تو واپس کی یاد رو فی جسدی درے میں سے جواب کہ داد نہ خلاف شو دائیں خ جواب اثار من منکی کے کرے رہے یہ اصل تین جات یا بس صرف صفات یا رسات ہے عبارت دا وما دم رد روح للبدن فلا یقبض الاستمرار الحیات ولا یزیل اسم الموت عن المیت کم حدیث کی ستارہ علی سے روح بدن تو واپس اغدا سے واپسی نہ لائے چھپائے سرا جن پیدا شو پاگے سرا مر ختم شو ادا سے واپسی نہ منا واپسی بن شاندہ مطلب دے دارے منگا منو چیرا درو جسد تکی زائرن گو منلا یا درو ہو کی جسدی لیکن آگا عوض نہ دعوض نہ دے مراد چھ بالکل روح ہے پا جسد کے دن نہ کنم مڑی نہیں جوندے جوڑ کو النم دمر کے تین ظاہر کو حدیث کا ظاہر کن گا من تائل نہ کہ تائل مشتا کو تائل نہ کہ مطلب امدائے دار امام احمد بن حنبل مسلک ہو آپ بل کتاب کے ویلو شروع بدن تا واپس کی گی بس سوال و جواب کو وقت کے لیکن داغے نہ حیات نہ پیدا کی جن دائنا نہ لازمی گی دا مرگ نون تے نہ زائلہ کی دا پاگل لاغے عثمانی وہ امام احمد بن حنبل کافر دے بولے دا قرآن خلاف کرے قرآن ہوئی کہ فیوم سے کو اور دے ہوئی کہ نہ روح دنیا تو واپس رائے نہ بدن تو واپس رائے حالانکہ کہ حدیث سے لے یہ مرد حدیث ضعیف دے تو ضعیبہ نے پوئے گی آ حدیث حسن ترمیزی ہوئی دارنگ تہذیب دو ابی داؤد کے شیخ الاسلام نے میں قائم لکھی آ حدیث صحیح رہے حسن نہ بلکہ صحیح رہے چاہو درو جسد تکی مونگ دائ نیکانو شان حفاظت تو چنن دا سے کچھ را پاس دل چاہیے تو کافر ہوئی تو بازی سب ہوئے گی اور دروپ جسد کشتا تاری مال راضی ہونے کو دا مانا سیکھ دا بالکل کھلے کنائے کہ دام ادب نہ شروع ہے پو بدن کدا سے چول رے کہ بس دا تب اس مرنا ہوئی موت تین زائل شو قرآن چی ہم سکو ہیلو انساک دا مانا چی جون پا کی دنیاوی نراولم دنیاوی جون کو امام احمد دا نا قائد آکم زہیلی چی حیات دنیاوی پا کرا رہے اور بدن بالکل جون دے شدہ ہونے دی ہوئی آر سارم المنکلی کی دا حنبلی کتاب دے سارم المنکی یو سلواتیا کے کروی جی سلام کی رد السلام راضی اگر چہ رد السلام حدیث ضعیف دے باز ایک مزدوئی دے لیکن دائے باوجود مانے دارا کہ رد السلام لا یستلزم الحیات المعہودتا بل ہی حیات برزخیت کر سلام جوابی ندام مستلزم نہ رہے چہ معہود جن کو پیدا کی بلکہ برزخی جن کی کر آج جدا طریقہ رہا دا مانا چرا تشر عقیدت و تحاویہ بیا نکلے رہا سلور سو یا پنزوس کے چدا حیات برزخیرے حیات ان برزخیہ دیو جنا اس دا مسلو گو رہا چپ نصوص کی کمز حیات راغلے حیات شرے جو انشترے پدی آیت کی راغلے پا حدیث کی راغلے آگے تسوئی حیات برزخیہ لل حیات الدنیویہ آ برزخی حیات تے آگے تو دنیاوی حیات تھی ویلے کہہ رہے آگے سارے من منکری کلی آیا سلوات آ کے تفسیر فت البیان لکھلی دو سو سلور کے تفسیر فت البیان دا نواب صدیق حسن خان اغلی کلی دو سو سلور صفا الجز دل دا لکھی ولیکن لا تشعرون بهذه الحیات ان مشاہدتکم لابدان امبار سلب ارواہم داخل لفظ لا تشعرون معنم کوئی خواہ تاس نہ پوئے گئے بڑے جون مانے سے کل تاس دائی بدنوں میں تگو رہے روح تنا غصت شیر تاسو کو پہ حکم کہے دا موت بزائر تاس زگہ نہ پوئے گئے بل ہم احیاؤن فی البرزخیم احیا مانا کئی بلکہ دی جون دی پا برزخ کے سنگر جون دی تسلہ روائم للجنانے فاہم احیا میں نازل جاتے ارواح جنتون تزین الدیو جن جوندیش والپدے لحاظ وین کانو امواتن من جہت خروج روح من الاجساد اگر چھ مڑے بھی پدے لحاظ بانے چھ روح جسدون واپس بار شہرے پدے لحاظ کم مڑے بھی کر مڑم دی روح جسد نہ بار دیں جوندیم دی مانے پبر زخ کے اور حدیث پیش کرے آگا ندی تفسیر فتل بیان ہوں لکھی سیانت الانسان لکھنی دیر شل صفا دو سو دول صفا تفسیر دے ابن جوزی گورا زاد المسیر اور توئی یو سل یوش پہ تکے بالکل سوال جواب ذکر کرے دیر مزیدار دریات پزیل کی ہوئی فین قیلا کسوک دا اعتراض کی فنحن نرا موتا فما جنہی دیاول بانے اعتراض راج اللہ ہی چمو آئے مڑی امو اینو جائے مڑی دیگا بل دارے یوازے دا سوال نرے بلکہ حدیثو کے ہوتا مڑی ویلی قرآن کے مونگا ویل امواتن مڑی اور تویلی امو تو ایچ مڑی مو آئے دے نو ایلو سوال فل جواب ان المانا لا تقولوهم امواتن لا تصل ارواحم للجناتے ولا تنال من تحف اللہ ما لا ينال اللحیا دا سے مڑی مو تموائے چی ارواح جنت تنظیم دامان لا تقولو امواتن تا سموائے چی دا سے مڑی دی چی روح جنت تنظیم نامقیدہ خبر نہیں بل ہم احیاؤں جندی دی سنگار وان فی آواصل قیلن خدرن تصروں فی الجنہ صحیح مسلم کے حدیث سے مشکات کے حدیث سے کیا ارواح اغلشنو مرغو پہ ججور کے اور جنت کی کر دیتا فہم احیاؤں من حاضر جات فدی جات سرا احیا دی کہ ارواح جنت تطلی دی اگر کہ مڑی دی من جہت خروج الارواح فدی لازمانی کہ ارواح کے بارش ہوئی مرم دے جندیم دی دلتا کا موت دے چر حیات سر منافی نہ رہے اگر حیات دے چر موت سر منافی نہ رہے بل اعتراض کرا گئے فین قیلا علیہ جمیع المومنین منا امین بار موت ام فرما قصف کو مشوتا دا جون کو تل مومنان لشتا گن بیا شوہدا ہو لفاظ ہو پر جواب ان شوہدا فضل علی غیر بین مرزوقون من مطاعم الجنہ وما کلیا جواب لاری کہ شہدا پر نور بانے پدے لحاظ افضل لی چاہیے ہر وقت رزق ورکی دا مطاعم الجنت دا ماکل دا جنت نا نعمتوں نے دائی زیاد تین سکے خاص کری کنی حدیث پبارد ہر مومن کشتا مشکات کشتا رہے مسنے احمد کشتا چنسمت المومن فیرم تعلقو فی شجر الجنہ دا حدیث ابن کثیر مراوڑ نسمت المومن صحیح حدیث دے بالکل روح دار مومن چلے فیرم مر غیرہ تعلق فی شجر الجنہ تبال سڑی لا حدیث نور جو تعلقہ تعلقہ نو ہے تعلقو علق علقو من تسرحو سریگی دے جنت پونو کے دا غارم من دا پاردہ حیات سر معلوم ہے چھ حیات سر دلتا برزخی حیات دے تو اگر دیکھ سنفی بالملازمی راضی قصود دائی چھ حیات برزخی دارے شروع ہے جسد کے دے بالکل وہ کرو ہے جسد کسی کا نا لازمی کی ددے نہ محال اب محالات سکھ نکلے سارے مل من کی آیا سلوا تیاشبگ اتیا کی اصم محالات نکلی قصیدہ نونیا یو سب دیر سفگیں اور نہایت تفصیل پر مسئلہ کی کرے رہا یو سب دیر شوئی فصل فی الکلام فی حیات الانبیاء فی قبورہم خدائی افتراض ذکر کرے رہے چتر تو سڑی والی چیر رسول بے قبری حیون کما کان فوق الارض لکسم کے پال سنگ جن دے اسم جن دے رہے دا اسم گلابی دیو بندیان ہوئی بریلان کو خود ہوئی دا سے ظالمان بگشتائی ہوئی آ رسول چلے قبر کے داسی جن دے رہے ینظر الی النطف تلقا فی ارحام ارحام النساء رحم کی جگل نطفہ بھونگی ناغت اخکاری وہ پاگلہ تم بے دبی دے پائی رد گئی لوکانا حین فی ذریح حیات قبل الممات بغیر ما فرقانی ما کانا تحت الارض بل من فوقیام واللہ حاضی سنت الرحمانی یو ملازمہ گورا کاغ رسول پا قبر کی داسی جندے لکا سنگ چی مخ کی جندے ہو نہ دزمک لان دے بنے بلکہ بان دے بوے زکا چدا رکھ دے طریقہ رکھ جوندی سو کمڑے زمکہ کی نہ خفی اتراو تحت اللرز حیا ثم لا یفتیمی بشرائے لیمانی ویریح امتو من اللرائے والخلف اللزیم وصائل البہتانی آیا سارا عقیدہ رہے چھ زمکہ لان دے جوندے رہے و بیامن کا مسئلے نہ بیانی فکار دارے چھ مورے اگر بے قرآن ویلے اگر بے حدیث ویلے دم سکول داریں گے فتوی بما گنا وقت ہے کہنا امت بے دو اختلافون نہ بن کرے گا بہل سیب لڑکی زال تلارم اور ماں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے ہوئے شدا حدیث دما صحیح دیکھا دا پا گران و خبری دا ملا فن کسوک داوئی چی جوان دے رکھو مرا خبر ہی نشی کولے نوام کانا حینا عاجزن النطقین وعن الجواب لسائن اللفانی وعن الحراك فما الحیات اللہ تو قد اثبتموها اوزحو ببیانی کتو ہے چی جوان دے رہے خبریں نشی کو لے جواب سائل نشی اور کو لے خوزے دیم نشی ندا کم جوان دے منتے بیان کہہ گئے اس سے جوان ہوئے تو حاضر ولی ملا جاہو اصحابون یشکون باس الفاجر الفتانی اس کا نزال کتاب و نبیوم حیون یشاید شہود آیانی بولے وہ تو صاحب نراتل چد فاجران شکایت نے وہ تکڑے زدف جن کے وزیرا سکول کر دیا ہوئی حل جا کو مسوم دن صحابتن تالو فتیا فی الفانی فاجابم بجواب حی الناطق فاتو زن بالحق والبرہانی حل اجابم جوابا شافیا ان کان حی الناطقا بلسانی تاسو سرویدا سے حدیث کرے چرتا کہ صحابہ راغلی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلط تپوسلی پا کفن کے کلجا پا کفن کے آغال جواب ورکڑی جواب دا حی الناطق روڑے منتا دلیل اور جواب جواب شافی ورکڑی کے جو اندئی دا سشترے داود اور تفصیلی پر ایمانی کرے دے متنبیو آئے نو داو آئے اور سرک شاقی دم صحیح کی گئے ادھرے اس شرم چاپ شیر ہمارا اوڑے ہیں وقت کی چاہے چیرہ دا وہ سنگ شری نشترے خان وقت پہ ماں شرے نکلنا ہے اسم دا کتاب چاپ کون ہے کٹ کر جی بکار ہو شرح چاپ شیر ہو سکے جی جی وہی موسیٰ علیہ السلام قبل کی موس کا یہ سدری دے شیر تو ہاضا عورت الکلیم مسلین فی قبی اثر النظیم الشانی فی القلب من حسیقت حلقالہم فالحق ما قد قال ذو البرهانی ولذاک عرض فی صحیح محمد عنہ علی آمد بلا نسیانی دا حدیث کے ویز زمان پر ذکر کی پرے کی شک دے ولی شک دے محمد مانے محمد اسماعیل بخاری ددے حدیث نہ مخار ہو لے والدار قطنی الامام اعلہ بروایت معلومت تبیانی دار قطنی ویلی چھ دا حدیث معلل دے بگے اللہ بین کرے جوابو نے مکڑی دے دی نگوڑا کا حیات دائی چی روح پا جسد کے دے نو بیا کو تدا محالات لازمی گیا بیا تدا محال لازم شد نا خبر دا یا نوع دا حیات سرے پائے بانے حیات اصلی کامل نہ اصلی گیا دے بارہ کے بیا خاصری کتاب ڈیر بالخصوص دیا کہ پائے احناف ہم دے خوشحالی کہ کلے دی جی دا فقی سے کتاب دے پکے پیش نہ کر وائے را چلا دا فقی کتاب دے گورا دا فقی کتاب دے البدائے اور سنائے دا ڈیر دا متقدمین و فتاوہ رہا دا شپگم شپگم صدہ فتاوہ رہا دا کاسانی دلی درے سو تیزی صفاخر کے بالکل لکھ لیا اول جز دلی آیت مانے ہی لکھ لے رہا در تلکی وانما وصفهم بالحیات فی حق احکام الاخرت اللہ تعالیٰ قولی تعالیٰ بل احیان اند ربهم یرزقون دادا حیات صفت جو الگ کرے رہے دادا آخرت مبارک کرے ولی اما فی حق احکام الدنیا فشہید و میت یقتم مالو تم کا فمراتو بال انقضاء العدت وجوب الصلاۃ علیہ من احکام الدنیا فکان میت فی دا دنیا پہ بارہ کے خدے مر رہے مال تقسیم شیر خزے پنی کا شیر پس عدت نہ خلق تمس جنازہ کئی کا نا میت نش فکان من احکام المیت دا فکائے احناف لکھی چدا مرکش ترے لیکن جن سے جدا طریقہ مان دے تفسیر روح المانی آپ پڑے کہ نور تشریح گئی آپ ویم جس کے ویم سپارہ دائیں پشلم صفا کے دا تفصیل راول رے سدا کم خیال تھے یا خریق پل فیصلہ کی چیز کم کو دیکھ پل رائم پہ پیش گئی ہوں دیوی دے مانا دے آیت کے وقت الفا وقت الف زیاد الحیات پری جن کے اختلاف دیں دیر و سلف اتلل کری دیتا چدا جن حقیقتا بروح والجسد لیکن لا نبرک آفی از النشا دا جن پر روح و پر جسد دوار اتر دے ہمونگ ادراک نے شکورے دا یاد استاد ٹھیک دا روح والجسد بعض ویری چنا روحانیتم صرف روحانی دے دا حسن بصری دا روایت تے بلخی چرے بلخے پا معتزلہ کے ہو گڑو اگر ویری چنا نا حیات دا سرا رشتہ دے نا احیان ماندارے چی احیان یوم القیام قیامت کی بجوندی کی بعض تو دامانا کرے گئے بل احیان دامانا احیان سے ذکر دیپ ذکر کی جوندی دی نو شیروان نمر کے نامے نے کو گزاش ہوئی ذکر جمیلا دپالشی نے دے تو جوندے ہوئی دے دا قول ندی فی غایت الذوق بل نہایت البطلان والمشہور ترجیح القول الاول مشہور دار چاول نے قول راجہ دے چلا حیات روح والجسد دوارا دے منسوخ دلا ابن عباس قتادہ مجاہد حسن عمر بن عبید واصل جبائی رومانی بعض معتزلم پری کی مرگری دی واصل و جبائی معتزلہ دی جماعت من المفسرین اس وی تشوئے چی بدے سلف و دا مسلک دے چی حیات روح و جسد سردن کم جسد وے لیکن مختلف پھر مراد بالجسد فقیل ہوا اگر جسد الذی ہدمت بنیتو بالقتل بعض فکدائی چدا جسد مراد دے گا دا جی قتل بانے ٹکڑے شیر مارغان خول دے یا خور خور خور شیر فدی کے اللہ تعالی حیات چاہیے دانی کی روح چاہیے حیات پکے چاہیے قادر دے نہ بوئی داغ زاری دیتا قول دے جمہور فقہا ہو ہدایت کی شرح فقہ اکبر وغیرہ کی شرح عقیدت و تحیہ کی دائی لکلے رہے چہ دا روح جن جدارے دا جسد جن جدارے دا جسد اگر چہ زرے زرے شہر دا کہ او قسم حیات رہ گی وقیلت زہم قول دارے چنے جسد و ناخر لا صورت تیر تتعلق روح ہو بھی دا بل جسد مثالی دے مارغان پر شکل لے اور روح آگے پر ان خلو لے اور حدیث مسلم پائے کہ دلیل کے پیش کرے صحیح حدیث سے مسروق دا عبداللہ مسئول نے تفوز کرو اور دا جواب ورک کہ من کا رسول اللہ علیہ وسلم دا تفسیر کرے رہے گا پدی رستنوں دو قولوں کے کاری اور قول سرے کئی کر اور صحیح کرے داویلے شیچے حیات برزخی دا بوائے حیات برزخی پر روح و پجسد اصلی سرم دے اب دام میرے سے حیات برزخی پر روح و پجسد مثالی سر اجسد اصلی چوئی نہ زرے زرے ہوئی پائے کہ خدا حیات کی قادر دے جائز خدے سے دوار ہوئے لیکن غور کمی ہو دے دیو آئندی ان الحیات فی البرزخ ثابت تنلے کل من یموت من شہید و غیری حیات برزخی ثابت ہے ہر مڑی لران دا ہشتر ہے خبیاوی لیکن لا مانے من تعلقہ ببدن برزخی مغیر لحاظ البدن الکسیف لیکن آگا رواح چلی کنا اللہ دبل بدن برزخی سے متعلق کری شدد بدن کسیفہ نے جدا ہے اگر جسر برزخی مراد دے